gün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. Bugün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. Karşıma geçsin, göğsüme vursun, ben soru sormam, o bana sorsun. Kim daha yorgun, kim daha üzgün, bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni. Karşıma geçsin, göğsüme vursun, ben soru sormam, o bana sorsun. Kim daha yorgun, kim daha üzgün, bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni. Bugün aramadım ama bilir o beni. Bana acımadı ama sever o beni.